أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيخبروا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون یہ سورہ مائدہ کی چند ایک آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں, اور لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ وحی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں, ان کے معاملات کو سلجھائیں. اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا کہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور ان سے ڈر کے بچ کے رہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض احکامات کے بارے میں یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ لوگ پھر گئے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انہوں نے قبول نہ کیا, تو فَعْلَمْ, جان لیجیے, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے, عذاب دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور لوگوں میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, فاسق. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا روئے سخن لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا, اپا حکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا علم ہو جانے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا پتہ چل جانے کے باوجود، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ جاہلیت کی راہ و رسم، جاہلیت کی طرز زندگی، جاہلیت کی معیشت، جاہلیت والی معاشرت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت والی زندگی یہ چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اللہ تعالی کے دین کے احکامات معلوم ہو جانے کے باوجود یہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں رونما نہ کریں گے؟ کیا یہ اسلام کے باوجود، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اپنی زندگی جاہلوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں؟ فمن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو فیصلہ اللہ تعالی نے کیا ہے، جو دین اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، جو شریعت اللہ تعالی نے بنائی ہے اور جس راستے پہ چلنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ یقین رکھنے والوں کو تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جنہیں یقین نہ ہو اور اللہ تعالی کی آیات پر ان کا کامل ایمان نہ ہو تو وہ شک اور تردد میں رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان کے ساتھ یارانے اور دوستیاں نہ لگانا، ان کے دیے ہوئے نظاموں کو نہ کھڑا کرنا شروع کر دینا، ان کی بنائی ہوئی تہذیبوں اور ثقافتوں میں نہ رکھ جانا۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جتنے بھی یہ نظام متعارف کروائیں گے، جتنی بڑی سے بڑی سہولیات لے کے آئیں گے، جمہوریتوں کے نام پہ تمہیں اسلامی طرز زندگی سے، خلافت و امارت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کوئی بھی کام تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے نہیں کریں گے۔ لہذا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے یارانے آپس میں ہیں، یہ ایک دوسرے کا بھلا اور وفات تو سوچتے ہیں، کبھی اہل ایمان کا فائدہ انہوں نے نہیں سوچا ہے۔ یہ جو تہذیب اور ثقافت مسلمانوں کو دیتے ہیں، جو کلچر مسلمانوں کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے مسلمانوں کو اپنانے کے لیے کہتے ہیں، جیسا لباس، جو شکل و صورت بنانے کا یہ حکم دیتے ہیں، یہ سارے خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، یاد رکھنا، تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ یارانہ لگا لے گا، ان کی باتوں کو ماننے لگے گا، ان کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اپنانے لگے گا، ان کے بنائے ہوئے رسوم و رواج کو اپنا لے گا، ان کی دی ہوئی ڈکٹیشن پر چلنے لگے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا، پھر اسلام کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا، اس کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جڑ جائے گا اور وہ انہی میں سے ہو کے رہ جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ ظالموں کا انداز ہے، ظالموں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے احکامات پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، ایمان جن کے دلوں میں مضبوط نہیں ہے، اللہ پر یقین جن کا کامل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے یسارعون فیہم، وہ ان کے پیچھے بھاگے بھاگے جاتے ہیں. یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، وہ اس کی تعمیل کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہماری دنیا کا اس میں بھلا ہے، ہماری آخرت کا اس میں بھلا ہے یا نہیں ہے. بلکہ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور پھر جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جائیں. اگر میں نے اپنی شکل و صورت، اپنا چہرہ مہرا، اپنا لباس، اپنا طرز زندگی میں نے اسلام والا بنا کے رکھا، یہ لوگ مجھے دہشت گرد کہیں گے، بقیہ نوسیت کا طعنہ دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائیں گے. پھر خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے رات ہی رات غائب کر دیں، مجھے اٹھا کے نامعلوم مقامات پہ پہنچا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کاروبار پر کوئی زد آ جائے. یقولون، یہ کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں زمانے کی گردش، زمانے کے حالات اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں. ان ناسازگار حالات کی نظر نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرے کہ مسلمانوں کو سرفراز کرے. خالص لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ ظالم لوگ جو بہانے بنا بنا کے کافروں والے طریقہ کار پر چلتے ہیں، کافروں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر یہ بعد میں نادم اور پریشان ہو جائیں گے. آج ہمارے ہاں لوگوں کی تقریباً یہی کیفیت اور حالت بن چکی ہے کہ اسلام کا دیا ہوا نظام، اسلام کا وضع کردہ قانون وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. جاہلیت والے انداز، جاہلیت والی روش، جاہلیت والی زندگی لوگ گزارنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیبل ہم پر اسلام کا لگا رہے ہیں، لوگ ہمیں مسلمان کہیں، شمار ہمارا اسلامیان میں ہوتا رہے، لیکن لباس یہودیوں والا، چہرہ عیسائیوں والا، گھر کا ماحول وہ سارا مجوسیوں والا، شادی بیاہ کے رسم و رواج، خوشی غمی کے انداز اور طریقہ کار وہ سارے ہندوؤں والے. اپا حکم جاہلیت یبغون، آج لوگ اسلام لانے کے باوجود، اسلام قبول کر لینے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود وہ جاہلیت والے انداز، جاہلیت والی روش، جاہلیت والی طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ بات قطعاً قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے، طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، جس انداز کا انسان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں والا انداز. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام والا ہے. اور اگر کوئی آدمی اسلام کے رواج، اسلام کے طریقہ کار کو چھوڑے گا، یہودیوں والے رسم و رواج اپنائے گا، اس کی خوشی غمی کے انداز غیر مسلموں والے ہوں گے، اور اس کے رہن سہن کا انداز یہود و نصارہ والا ہوگا. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی اپنانا چاہے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ رب العالمین مکمل اسلام چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانو، اسلام کو مکمل طور پہ اپنا لو. اسلام اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سے جو تمہیں اچھا لگے، جو بھلا لگے اس کو تم نے مانا اور قبول کیا. اور اگر اسلام نے کبھی قربانیوں کا مطالبہ کیا، اسلام نے تم سے جان کا، مال کا، ہجرتوں کا مطالبہ کیا، تو پھر تم اپنی مجبوریاں لے کر اور بہانے بنا کر بیٹھ جاؤ. اللہ رب العالمین ایسا اسلام نہیں چاہتا ہے، بلکہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر یہ لوگ بالکل ویسا ایمان لے کے آئیں جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، فقد اہتدوا، تو پھر تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیے، یہ پھر گئے ایمان اور اسلام کے راستے پر اس انداز سے نہ چل سکے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ مخالفت میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر آپ سے ان کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، انہوں نے کیسے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ کیسے دین پر چلنے والے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کچھ دکھ ہیں جو نہیں جھیلے، کیا پریشانیاں ہیں جو انہوں نے نہیں اٹھائی ہیں. اسلام نے ان سے ہجرتوں کا مطالبہ کیا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو ترک کیا، اور ہجرت کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں. کیسے عجیب عجیب مناظر ہجرت کے دوران دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جانے والا اپنے بیوی بچوں سمیت نکلتا ہے اور مدینہ کا رخ کرتا ہے، اس کے خیش و اقارب، اس کے اعزاء و اقرباء، اس کے خاندان والے، اس کے سسرال والے، وہ آتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارا کچھ لے جاتے ہیں. بیوی بھی چھن جاتی ہے، بچے بھی وہیں رہ جاتے ہیں، سواری بھی وہیں رہ جاتی ہے، ساز و سامان بھی وہیں رہ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ قربان کر کے صرف اللہ تعالی کا دیا ہوا دین بچا کے مدینے میں پہنچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو گئے. اور پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کی کیا حالت ہے؟ یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مدینے میں ایک وبا تھی گرم بخار کی، لوگ اس کی وجہ سے شدید بیمار ہو جاتے، انتہائی کمزور ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور اس پر حملہ آور ہونا ہے. وہ تو بچ بچا کے راستہ تبدیل کر کے نکل گیا، اور اس نے پیچھے مکہ میں پیغام بھیجا کہ مسلمان میرے قافلے پہ حملہ کرنے والے ہیں، لہذا میری مدد کو پہنچو. وہ 1000 کا لشکر لے کر اور مدینے کے اوپر چڑھنے کے لیے آگے بڑھے. یہ اپنا راستہ بچا کے، راستہ تبدیل کر کے آگے چلا گیا، اور مسلمانوں کا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ بدر میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ کچھ تو وہ مہاجر ہیں جو ہجرتوں کے ستائے ہوئے، اپنے گھر بار کو لٹائے ہوئے. کچھ انصار ہیں جو مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر یہ سارے اس گرم بخار کی وبا کے مارے ہوئے، جسم کے اندر جان نہ ہونے کے برابر ہے اور ہاتھ بالکل خالی ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ تیر ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد ہے. اور 1000 کا لشکر وہ اسلحہ کے ساتھ اٹا ہوا، سارا جسم زرہ کے ساتھ انہوں نے چھپایا ہوا، ہر قسم کا اسلحہ وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہے، اور یہ کھجوروں کی خالی چھڑیاں لے کر، چند ایک تلواریں لے کر، چند ایک نیزے اور تھوڑے سے تیر لے کر ان کے مقابلے کے لیے اتر جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین ان کے اس ثبات اور ثابت قدمی پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں نازل فرما دیتا ہے. یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، ان کا یہ ایقان اور یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کا دین سچا ہے، ہم اللہ کے سچے دین پر چلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. آج ہمارے لوگ یہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کافروں کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اتنے طیارے ہیں، اتنے ٹینک ہیں، اتنا فلاں ہے، اتنے میزائل ہیں، اتنے ایٹم ہیں، وہ مرکری 2020 کے مالک ہیں، ہائیڈروجن کے مالک ہیں، ایٹم بم کے وہ مالک ہیں، اور ہم یہ خالی ہاتھ، یہ مجاہد ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین کا یہ اصول نہیں ہے. یہ ظاہری قوت و طاقت کا موازنہ اور مقارنہ اور مقابلہ اللہ تعالی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالی دلوں کا ایمان دیکھتا ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ مدد اور نصرت فرماتا ہے. یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انتہائی کمزوری کی حالت میں ہیں، اسلام نے ان سے جانوں کا مطالبہ کیا تو جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں پہنچتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ہم تو بڑے امن کے ساتھ تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے اور اب اچانک بغیر تیاری کے ایک اسلحہ سے لیس لشکر کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے معیار اور کسوٹی مقرر کیا ہے۔ پھر یہ اپنی جانیں لٹانے والے اللہ کے راستے میں اپنے مال بھی لٹایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود سارا سامان لے کر پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا گھر خالی کر دیتے ہیں، صحابہ کرام میں سے جس کو جو میسر آتا ہے وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، وہ دن رات مشقت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر کے چند ایک کھجوریں، چند کھجوریں اس کو ملتی ہیں، وہ کما کے لے کے آتا ہے، کچھ ان میں سے خود کھاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان چند ایک تھوڑی سی کھجوروں کو، وہ جو مال کا، اناج کا، ساز و سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بکھیر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ جہد الموکل، جس کے پاس انتہائی کم مال ہو اور وہ کوشش کر کے، محنت کر کے، کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ بڑا محبوب ہے۔ یہ بہترین اور افضل ترین صدقہ ہے کہ بندے کے پاس ہو بھی تھوڑا سا اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، ای صدقۃ افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل اور بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ بہتر ہے کہ جب آدمی صحت مند ہو، صحت مند ہو، اس کو لمبی زندگی کی امید ہو، اور اس کو یہ ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، غنا کی اس کو امید ہو کہ میں مال زیادہ کماؤں، غنی ہو جاؤں، اور یہ خدشہ لاحق ہو کہ مال کو خرچ کروں گا پیچھے بعد میں میرا کیا بنے گا۔ اس حال میں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ بہترین اور افضل ترین صدقہ ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس مال بڑی وافر مقدار میں ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، وہ 150 خرچ بھی کر دے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس کے پاس ہے ہی 150، وہ اس میں سے آدھا خرچ کر دے، یہ صدقہ اللہ تعالی کو بڑا محبوب ہے۔ تعمل الغنا وتخشى الفقر، بقا کی امید ہو۔ ایک آدمی بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے کہ ٹانگیں میری قبر میں ہیں، موت اس کو سر پہ منڈلاتی نظر آتی ہے، وہ اس حال میں کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، یہ مسجد کو دے دو، یہ مدرسے کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، حالانکہ اس وقت وہ بیچارہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، وہ مال تو اس کے ورثاء کا، پیچھے رہنے والوں کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت کا صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو پسندیدہ صدقہ وہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محض رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی اور نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج لوگ خرچ کرتے ہیں تو گھٹیا مال، زکات نکالنی ہو تو زکات میں کوشش کریں گے انتہائی ردی مال نکما مال وہ نکالا جائے, زکات ادا کر دی جائے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسا ردی اور گھٹیا مال نہیں چاہیے. اعلیٰ ترین بہترین تمہارا پسندیدہ ترین مال وہ اللہ کے راستے میں دو. لوگوں نے وہ صدقہ کرنا ہوتا ہے, جانور لے کر مدرسے میں دیتے ہیں, ایسے جانور جو قریب المرگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے نو مولود بکرے کے بچے اور انتہائی نحیف و لاغر, یہ کیا ہے صدقہ دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اپنے پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے کہ میرا فلاں مال پسندیدہ ہے, مجھے اپنے فلاں مال سے بڑی محبت ہے, مجھے اپنے فلاں مال سے بڑی محبت ہے, میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. ایک آدمی آیا, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جو باپ بیرحاب مقام پر ہے وہ مجھے بڑا محبوب اور بڑا پسندیدہ ہے, 600 سے زائد اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں, اور یہ وہ مال ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, میں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کے نازل ہونے کے بعد, آپ کی تلاوت کے بعد لوگ اپنے پسندیدہ ترین محبوب ترین مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کی کیفیت اور حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہی فوراً سرے تسلیم کو خم کر لیا کرتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں, وہ دوبارہ زندگی میں کبھی اس کام کو چھوڑتے نہیں, جس کام سے منع کر دیں کبھی اس کام کے قریب نہیں جاتے. ایک آدمی آیا, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا, اگر تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو کبھی کسی سے سوال نہ کر تو یہ کام کر, کبھی کسی سے تو نے سوال نہیں کرنا. اب اس آدمی کی کیفیت اور حالت کیا تھی, گھوڑے پہ سوار ہے اور گھوڑے پہ سوار آدمی چلتا چلتا اگر اس کے ہاتھ سے اس کا کوڑا گر جاتا ہے تو کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوڑا پکڑا دو, خود گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور نیچے اتر کے اپنا کوڑا اٹھاتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا, لہذا میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز پکڑا دو. وہ کیسے محتاط لوگ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ کیسے عمل کرنے والے لوگ. اور پھر اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے, اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں جیسا کردار اپنائیں, ان لوگوں جیسی طرز زندگی اپنائیں, جیسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں, جیسے شب و روز اور لیل و نہار ان لوگوں کے گزرتے رہے ہیں ویسے ہی ہم اپنی زندگیاں گزاریں, ویسے ہم اپنی زندگی کو بنا لیں. اور اگر ہم نے دعویٰ اسلام والا کیا لیکن کام غیر مسلموں جیسے, زندگی غیر مسلموں کے انداز میں اپنائی, تو یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کو ہماری حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین سے پیچھے ہٹ گیا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے پسے پسکال دیا، اللہ رب العالمین کے فرادین کو اس نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. تو یاد رکھنا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہوگا، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، اعزت علی الکافرین، کافروں کے بارے میں وہ بہت سخت ہوں گے، بڑی شدید نفرت ان سے رکھنے والے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر وہ اپنے آپ پر، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں اسلام کو کھڑا کرنے کے بعد وہ پوری دنیا پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے والے ہوں گے. اور پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرائیں گے، لوگوں کے طعنوں سے وہ نہیں ڈریں گے، لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں سن کے وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے، اپنی برادری اور معاشرے کے طعنوں سے وہ خائف ہو کر یہود و نصارہ والے رسم و رواج کے اندر نہیں گھسڑ جائیں گے. لا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی ملامتیں جھیلنے والے ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے. ہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اہل ایمان تم یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگاؤ، تمہارے دوست، تمہارے ولی وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا، اہل ایمان وہ تمہارے دوست ہونے چاہیے، تمہارے تعلقات، تمہارے یارانے، تمہاری دوستیاں وہ اہل ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہ نماز قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے آگے سر و سجود ہونے والے، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے والے ہیں. جب کسی آدمی کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی دوستی، اپنا یارانہ برے لوگوں کے ساتھ بنا لے تو پھر وہ خود بھی آہستہ آہستہ برا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دین، جو سوچ، جو نظریہ، جو عقیدہ، جو فکر، جو بود و باس کا انداز، جو طرز زندگی کسی کے دوست کا ہے وہی اسی آدمی کا ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہذا تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ اپنا دوست کسے بنا رہا ہے، اچھے آدمی کے ساتھ اس کی دوستی ہے، نیک متقی پرہیزگار آدمی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا برے آدمی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، غور و فکر کرے کہ وہ یارانے کس کے ساتھ لگاتا ہے، تمہارے دوست کو اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول اور اہل ایمان، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، رکوع و سجود کرنے والے، ایسے بندے تمہارے دوست ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح اذا سوء كحامل الرسک ونافخ الکیل، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عطر بیچنے والا ہے اور دوسرا بھٹی میں پھونکے مارنے والا ہے. فاما حامل المسک، جو کستوری اٹھاتا ہے، کستوری بیچتا ہے، خوشبو وہ فروخت کرتا ہے، جو آدمی ایسے بندے کے پاس بیٹھے گا یا تو اس کے پاس بیٹھ کر اسے وہ خوشبو خرید لے گا، خریدے گا نہیں تو بیچنے والا اپنا دوست سمجھ کے اس کو تحفہ تم دے دے گا. اگر نہ اس نے خریدی نہ اس نے تحفہ تن دی، کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر اس کو اچھی خوشبو تو آئے گی۔ وہ اما ناطق القیر، اور جو بھٹی کے اندر پھونکے مارنے والا ہے وہ کیا کرے گا، یا تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے، سولے نکلیں گے، کپڑوں پہ لگیں گے، کپڑوں کا نقصان ہوگا۔ اگر کپڑے نہ بھی جل سکے تو پھر اما انتجد منہ رائحہ خبیثہ، کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے بدبو ضرور آئے گی۔ تو یہ اچھے اور برے دوست کی مثال ہے۔ اچھے دوست سے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے اور برے سے نقصان ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ، اللہ کی بغاوت کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے رہنے والے لوگ، بے نمازی، زکات نہ ادا کرنے والے، بد اخلاق، بری زبان استعمال کرنے والے، بازاری الفاظ بولنے والے لوگ، ان کے ساتھ اپنا جرانہ اور اپنا دوستانہ نہ لگاؤ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی، تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور بالآخر غلبہ انہی لوگوں کا ہونے والا ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ممکن ہے کہ لوگ ایسے افراد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو معاشرے میں وہ خاطر خواہ عزت نہ دیں، بلکہ ان پر کیچڑ اچھالتے رہیں، ان کے اوپر حقارت کی نگاہیں ڈالتے رہیں، الزام تراشیاں کرتے رہیں، ممکن ہے، لیکن بالآخر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، یہ کافر لوگ، اہل کتاب لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑیوں کا مذاق، کبھی پردے کا مذاق، کبھی نمازوں کا مذاق، کبھی رفع الیدین کا مذاق، کبھی پاؤں سے پاؤں جوڑنے کا مذاق، کبھی آمین کہنے کا مذاق، کبھی اسلام کے کسی شعار کا مذاق، کبھی کسی بات کا مذاق، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں نہ لگاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ اور ان ظالموں کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو، یہ اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل تماشا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے صدا لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جاہل لوگ، بے عقل لوگ، کم علم لوگ، اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ، ابھی تو اذان ہوئی تھی، پھر مولوی صاحب پٹے پہ چڑھ گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ باتیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل قوم ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، اے اہل کتاب، کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اے کافروں، اے اہل کتاب، ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو؟ ہم نے تمہارا بگاڑا تو کچھ نہیں ہے، ہاں یہی جرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ہم سے پہلے انبیاء و رسل پر جو دین نازل ہوا تھا، ہم اس دین پر چلنے والے بن گئے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانیاں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا مذاق بھی اڑاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ان آیات بینات میں متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی دوستیاں، اپنے یارانے، اپنے تعلقات، اپنے معاملات اہل ایمان کے ساتھ کریں، مومن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات، رشتے داریاں جوڑیں اور بنائیں تاکہ ان کا معاشرہ سمرے، معاشرہ سدھرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز زندگی تھا، جو ان کا طرز حیات تھا، جو ان کی سیرت اور کردار تھا، اسے اپنائیں اور اس طرز پر اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ دنیا بھی ان کی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.